Polska wzmacnia swoją niezależność energetyczną. PGNiG, marka godna zaufania. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 sierpnia, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To była medalowa środa w Tokio. Polacy zdobyli kolejne 4 krążki, złoto, srebro i 2 brązy. Za 20 minut samolot z białoruską sprinterką na pokładzie wyląduje w Warszawie. Ostrzeżenia napisane gwarą mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Chorzowa. Kolejny dzień emocji olimpijskich za nami, oby takich więcej. Tylko dziś Polacy wywalczyli 4 medale. Od srebra zaczęły nasze żeglarki. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill zdobyły srebro w żeglarskiej klasie 470. W biegu na 800 metrów brąz wywalczył Patryk Dobek, jeszcze do niedawna 400-metrowiec. No rzeczywiście, przechodzę do historii. No tutaj już sam finał i cały ten sezon to jest dla mnie naprawdę super sezon. A potem był już tylko popis gigantów w rzucie młotem. Wojciech Nowicki w każdym rzucie przekraczał granicę 80 metrów i to on zdobył olimpijskie złoto, bijąc przy okazji swój rekord życiowy. Rozmawialiśmy tu już od dawna z Pawłem, że fajnie by było niezależnie w jakiej konfiguracji, ale zrobić 2 medale, a jeżeli jeszcze mamy złoto i brąz i zagrają nam Mazurka Dąbrowskiego, no to jest spełnienie marzeń dla sportowca jeszcze na Igrzyskach Olimpijskich, naprawdę, no tylko się cieszyć. Paweł Fajdek podkreślał, że rywalizacja w konkursie stała na bardzo wysokim poziomie. Dla mnie najtrudniejszy konkurs chyba od, nie wiem, 6-7 lat, naprawdę, 8. Nie wiem. Ostatni taki miałem w 2014 roku, gdzie były wyniki ponad 82 metry. Przepiękny konkurs, piękna historia. Mamy 4 medale w mocie, dalej potwierdzamy, że jesteśmy potęgą w tej konkurencji. Nasz aktualny dorobek medalowy to 10 krążków, 3 złote, 3 srebrne i 4 brązowe. Więcej informacji z Tokio i występach Polaków w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Białoruska sprinterka Kriszcina Cimanowska jest w drodze z Wiednia do Warszawy. Lądowanie samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT powinno nastąpić za 20 minut. Wczesnym popołudniem Cimanowska przyleciała do Wiednia z Tokio. Jak poinformował austriacki MSZ, w trakcie lotu towarzyszyli jej polscy dyplomaci. Po tym jak biegaczka skrytykowała władze Białoruskiego Związku Sportowego za brak kompetencji, została wycofana z igrzysk. Kazano jej się spakować i wywieziono na lotnisko, skąd miała odlecieć do Mińska. Tam, jak zapowiedziano, miała spotkać ją kara. Jest wyjątkowo zakaźny, bo jedna osoba zakażona może zarazić 8 kolejnych. Mowa o wariancie Delta koronawirusa, który odpowiada już za ponad 80% zakażeń w Polsce. Delta jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia, podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski i przypomina, tylko szczepienia mogą nas chronić, a tym samym wielu uratować życie. Patrząc na kraje europejskie, widzimy, że tych hospitalizacji przy dużej liczbie zakażeń jednak jest zdecydowanie mniej i to jest ten realny skutek szczepień, które nas po prostu chronią przed ciężkim przebiegiem. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 34,5 miliona szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 17,5 miliona Polaków. Dej pozor na banka, czyli po śląsku po prostu uważaj na tramwaj. Tak władze Chorzowa chcą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców i takie napisy gwarą umieszczają przy przejściach dla pieszych. Jak mówi Kamil Nowak z chorzowskiego magistratu, na razie napisy pojawiły się przed 10 przejściami. Są to napisy typu Fest ruchliwo strasa, co oznacza bardzo ruchliwą drogę. Mamy też dej pozor na banka, czyli zwróć uwagę na tramwaj, uważaj na tramwaj, oraz mobilniok albo życie. W innych miastach ten napis brzmiałby odłóż telefon i żyj. Przejścia dla pieszych, przed którymi pojawiły się napisy, wybrała chorzowska policja. Nazywany poetą miłości i śmierci, bez jego twórczości trudno wyobrazić sobie kształt polskiej poezji w okresie II wojny światowej. 77 lat temu, w czwartym dniu powstania warszawskiego, od kuli niemieckiego snajpera zginął Krzysztof Kamil Baczyński, poeta i żołnierz Armii Krajowej. Do jego najsłynniejszych wierszy należą Elegia o chłopcu polskim, Na moście w Awinią i Pokolenie. To fragment tego ostatniego w interpretacji Andrzeja Ferenca. Do palców przymarzły struny z cienkiego krzyku roślin. Tak się dorasta do trumny, jakeśmy w czasie dorośli. Stanęły rzeki ognia, ścięte krą purpurową. Po nocach sen jak pochodnia straszy obciętą głową. Krzysztof Kamil Baczyński należał do tragicznego pokolenia Kolumbów, pierwszego urodzonego w odrodzonej Polsce. W dniu śmierci miał 23 lata. Wspólny grób poety i jego żony Barbary znajduje się na cmentarzu wojskowym na Powązkach, w kwaterze batalionu Parasol. Więcej o poecie w specjalnym serwisie baczyński polskieradio24.pl.

trzeci Polskiego Radia. No te okrzyki, zaśpiewy niemal stadionowe zespołu The Offspring. Tak a propos stadionu, to bez publiczności z tego, co podglądam, no to mamy kwalifikacje do Ligi Mistrzów, Euro, Olimpiada, ale pomału wracamy do tej rzeczywistości piłkarskiej. Przede wszystkim Dinamo Zagrzeb u siebie z Legią Warszawa. 0-0, 10 minuta. Jak się coś wydarzy ciekawego, to natychmiast Państwa poinformuję. No dobrze, The Offspring, mieliśmy Kalifornię. To fragment tej najnowszej płyty, świeżutka cały czas. W połowie kwietnia odbyła się premiera tego nowego krążka Let the Bad Times Roll. Kalifornijczyków od wielu, wielu lat to trio, połowa lat 80. mniej więcej. No i taka też, nawiązując do Olimpiady, bo coraz popularniejszy skate na Olimpiadzie, a mówi się o tym, że The Offspring grają skate punk. O. No dobrze, to teraz coś z Europy. Wydaje mi się, że to jedna z najciekawszych grup z Belgii. W każdym razie ostatnio zwróciłem uwagę na tę orkiestrę i też będzie fragment płyty wydanej w tym roku. Zespół nazywa się Baltazar. 5 albumów w dorobku. Ten najnowszy krążek nosi tytuł Sand. No i wybrałem dla Państwa na teraz utwór Linger On, Baltazar. I heard of the virtue of the patient heart, so I'll just stick around till you can tell me part. Oh, it's haunting the way I can't keep you off my mind. Is that same mind now making up its own signs? Guess I will know in time. I'm not in a hurry now, and if I linger on till it comes in my direction, let me linger on till you give me your affection. And if I linger on till it comes in my direction, let me linger on till you give me your affection. They say I'm a fool for waiting such a long time, but don't be worried, darling, this fool said that he doesn't mind. You know where to find me at the end of the line. It's all about the right time. And if I linger on till it comes in my direction, let me linger on till you give me your affection. And if I linger on till it comes in my direction, let me linger on till you give me your affection. Odpoczywa się przy tej muzyce. Ja właśnie odpocząłem. To teraz Państwu coś powiem jeszcze a propos tego grania belgijskiego. Cała płyta utrzymana w takim klimacie właśnie. Brzmienie bardzo przyjazne, miękkie i tak jak powiedziałem, do odpoczynku w sam raz. Baltazar, tak nazywa się ten zespół. No to teraz z wielką przyjemnością zaprezentuję Państwu naszych artystów. Zawsze podkreślam, wspieramy polską twórczość muzyczną debiutantów, młodzież w szczególności. Maja Kapłon, od razu powiem, kto zaśpiewa. Bardzo zdolna dziewczyna, a jeszcze dodatkowo z wielką przyjemnością wspieram artystów, którzy wywodzą się nie z wielkich metropolii, a z tych mniejszych miejscowości. Maja Zelżbietowa pod Sochaczewem, z tego co wiem. Uniwersytet Warszawski zaliczony i nauczycielka z zawodu, już od kilku dobrych lat śpiewa w różnych programach i telewizyjnych i już zauważona. W każdym razie śpiewa z towarzyszeniem zespołu o ładnej nazwie Dandysi. To z kolei grupa z Żyrardowa. I teraz Państwu zaprezentuję najnowszy utwór z repertuaru tego towarzystwa. Maja Kapłon, grupa Dandysi i to będzie Północny wiatr. trzeci Polskiego Radia. Maja Kapłon i grupa Dandysi, Północny Wiatr. No to kawerek może będzie teraz, tak. To zacznę może od zespołu The Stranglers. To był rok 1977. Część z Państwa pamięta. Świetna płyta Raticus Norvegicus. Zespołu The Stranglers i na tym krążku znalazł się utwór Pitches. I my sobie teraz ten utwór przypomnimy, ale to będzie cover, tak jak powiedziałem, i być może dla części z Państwa zaskakująca wersja. Dub Pistols, londyńska formacja od połowy lat 90. działająca. I elektro, i dub, i reggae, i nieraz hip-hop, ale to jeszcze nie wszyscy, bo tu w roli głównej wystąpi niejaki Terry Hall. No to fani z kolei muzyki ska i tej nowofalowej z końca lat 70. kojarzą takie zespoły Specials, Fanboy 3, no potem jeszcze się Gorillaz pojawił. A zatem The Pistols, Terry Hall i ich wersja przeboju The Stranglers, Pitches. Oh my god, it's another beautiful day, you know what that means. Boy, fellas, get your pistols out. I'm down on the beach, brother. She's on the beach, she's got her pistols out. It's gonna be a beautiful day. As we give thanks for the sun, you know. Warm and easy, believe me. Gotta love it. Let me rub it, babes. I'll think nothing of it. And you don't have to tell him. It'll be our little secret, you know? Listen, hey, senorita, I'd really love to meet you. Maybe sipping margaritas on the beach to set the mood. And nothing would be sweeter. Believe me, senorita, if I hold you, I'll complete you. Come my road, yo. Please believe me. I'm young, free, and I'm easy. And down for the sleazy. In fact, a freak completely. To Tahiti, you can see P. Here I am, darling, here I am, you know. Don't get it twisted, cause yeah, I'm voyeuristic. But I ain't some kind of misfit that's watching your every move. No, I mean I watch ya, you're hot, so I spot ya. And the way you work the middle got me thinking about food. Whoa. Peach perhaps, watermelons and baps. While I'm trying to keep my rap slack free and attract ya, yo. I'm the kind of in style, y'all, believe me. I see you guys. I see you guys. Man. Now that's a good look. The way they swing, it's gravity, boy. I'm telling you. We'll be walking down the beach with the sand beneath our feet and the beach have been reached to the left and to the right. And since the all ripe, and I would like to pick me one. For a peach and not a plum. She probably runs left because she's got healthy lungs. Me, I'm up with the sun and I'll be out until it's done. You need a little lotion, girl, I carry some when I'm on the beach. I'll rub it in for you, baby. Down on the beach, yeah. Down on the beach, yes. Down on the beach, yes. Down on the beach, yes. Down on the beach, yes. Down on the beach. No, fajna skoczna wersja Dub Pistols i Terry Hall w oryginale The Stranglers. W trójkowym powierniku staram się Państwa jak mogę, tylko no nie zawsze to się udaje, ale staram się w każdym razie zaskakiwać i tak sobie przypomniałem jakiś czas temu, prezentowałem Państwu punkowe przeboje w wykonaniu znakomitych artystów londyńskiej filharmonii i śpiewaków opery narodowej z Londynu. Już teraz nie będę wymieniał tych nazwisk. W każdym razie cały ten projekt wymyślił Glenn Matlock, kiedyś basista zespołu Sex Pistols. No i tak dalej. Myślałem, czy u nas z tego jakby innego zupełnie świata dźwięków ktoś czegoś podobnego nie zrobił. No i wymyśliłem. Anita Rywalska. Być może ktoś z Państwa pamięta taką płytę kilka dobrych lat temu. Powstała zatytułowana Grunge. Dobrze. Z muzyką grunge'ową. A zatem tak. Anita Rywalska, artystka no bardzo wszechstronna, ale wybitna polska śpiewaczka operowa, otwarta też na różne gatunki, bo i piosenki starszych panów śpiewa i w Teatrze Stu, i na festiwalach, i w Opolu, i w Sopocie. No w każdym razie eksperymentuje i swojego czasu nagrała płytę z kompozycjami takich wykonawców jak Soundgarden, Pearl Jam, Audioslave, Nirvana. No i po swojemu. No to co, mała próbka tego, co Anita Rywalska, sopranistka, zaśpiewała. To będzie jej wersja Smells Like Teen Spirit Nirvany. To wersja może kontrowersyjna, ale podejrzewam, że sama Nirvana byłaby zaskoczona tym, iż polska sopranistka, a śpiewaczka operowa śpiewa utwór Kurta Cobaina i nagrała całą płytę grunge'ową, bo tak jak wymieniłem wcześniej, no same grunge'owe sławy na tym krążku. Anita Rywalska nam zaśpiewała. Proszę Państwa, no to teraz będzie już skocznie, ale to jest zaskoczenie. Mnie z kolei zaskoczył duet Royal Blood. To jest ten brytyjski, angielski, dokładnie 10 lat temu powstał z Brighton. Duet, zacne nazwisko, pamiętam, Thatcher. Ben Thatcher to jeden pan, drugi Mike Kerr. A czym mnie zaskoczyli? Tym, że nagrali taką właśnie płytę zaliczaną do nurtu muzyka lekka, łatwa i przyjemna, chwilami wręcz ocierająca się o dyskotekową. No, może bez przesady. Mała próbka tego, co na tym Typhoonsie, to jest Typhoons, to jest właśnie ten trzeci album wydany w samym końcu kwietnia tego roku. Proszę bardzo, duet Royal Blood. Looking for gold, burning out. Królewska Krew z Brighton, a w trójce Million and One to tytuł. No i nasi, ponownie tym razem nasi z Wrocławia, nurt w muzyce rockowej zwany prog rockiem, no rzadko w moich spotkaniach z Państwem pojawia się ta progrokowe granie. No to teraz się pojawi. Poza tym zespół Atme po raz pierwszy nagrał utwór w języku ojczystym naszym, czyli po polsku. Jedna płyta w dorobku i teraz w czerwcu epka, mniejsza płyta Mantrakora tak nazwana i właśnie na tym krążku ta piosenka w języku ojczystym. Hybrydy, tak nazywa się ten utwór. Atme to znaczy oddech, oddychaj. I ta muzyka Atme ma oddychać. Proszę bardzo, Hybrydy. Czuję puls, wstaję, idę, czuję. wrocławski kwartet Atme, Hybrydy. Na takim mistrzem zaskoczeń od zawsze był i jest nadal Mike Patton, wokalista Faith No More. No, co on nie wyprawia i te wszystkie jego projekty eksperymentujące, najróżniejsze i piosenki śpiewane przeboje po włosku, po francusku. No, ale lata temu zespół Faith No More jako zespół zaskoczył mnie, jako że to utwór przepiękny i pamiętam, jak byłem małym chłopcem, to zrobił na mnie już wrażenie. Kompozycja Berta Bacharacha i Hala Davida oczywiście, This Guy's in Love with You. Pierwszym wykonawcą tego utworu, przeboju, był Herb Alpert, wspaniały trębacz, i jego Tijuana Brass, i to był rok 1968. This Guy's in Love with You postanowił zaśpiewać Mike Patton z kolegami z Faith No More. They say you think I'm fine. Yeah. Yes, I'm in love. I'm in love, baby. And what I do to make you mine? Tell me now, is it so? Or let me be the last. Just just sigh. A publiczność na tym koncercie Faith No More była zaskoczona, a potem w niebo wzięta po tym, co usłyszała. This guy's in love with you, Berta Bacharacha. Mike Patton, kawał głosu. Do You Love Me to jeden z utworów zespołu z kolei glam metalowego. Jesteśmy ponownie w Anglii. Derby, z tego miasta wywodzi się grupa The Struts. Luke Spiller w roli głównej, w roli wokalisty. Do You Love Me. Się wszystko zaczęło 100 lat temu. The Struts z Derby. Zespół stanowczo za mało gramy. Tak w ogóle generalnie za mało muzyki z Czech, prawda? No to teraz tak przynajmniej odrobinę nadrobimy zaległość. Zespół, no taki jeden z ważniejszych, no kawał historii czeskiej muzyki rockowej od 83 roku. Cała masa płyt, miliony sprzedanych. Kabat, tak nazywa się ta orkiestra. Ładnie się nazywa płyta, którą trzymam w ręku. Banditi di Praga. O, to nawet nie będę tłumaczył. No to teraz coś z Czech zatytułowanego Peri Prach a Broki. Kabat. Už bouchly roletou, čerpy dlužnej byl tuhle tu práci prokletou. A jak padá pěna, tak utíká nám čas, dobrá každá změna, někdy slyším jeho hlas. ty a na pocznový jak zbytek tě nečeká. Kdyby se vrátil, tak rozdej karty, škoda je každýho dobrýho člověka, vždyť za nás platil. Peří bracha broky, houby bolavý, jedna a ta samá píseň už mě nebaví. Pivo mi tu větrá, máslo vedle žlukne, nezbývá než čekat, až pukalec pukne. Rozdej karty a natoč nový, ať zbytečně nečeká. Kdyby se vrátil, tak rozdej karty, škoda je každýho dobrýho člověka, vždyť za nás platil. Peří bracha broky, už bouchly roletou, čerpne do žnejtel tuhle tu práci propletou. Peří bracha broky, už bouchly roletou, čerpne do žnejtel tuhle tu práci propletou. Peří bracha broky, už bouchly roletou, čerpne do žnejtel tuhle tu práci propletou. Tak rozdej karty a na to člový je zbytečně nečeká. Kdyby se vrátil, tak rozdej karty, škoda je každýho dobrýho člověka, vždyť za nás platil. Tak rozdej karty a natoč nový je zbytečně nečeká. Kdyby se vrátil, tak rozdej karty, škoda je každýho dobrýho člověka, vždyť za nás platil. Kabat, Kabat z Czech. No i jeszcze na koniec obrazki nam zostały. Proszę Państwa, to w piątek najbliższy w Węgorzewie Festiwal Naturalnie Mazury i obrazki zagrają, z tego co pamiętam, po Roguckim z Karasiem, a przed doktorem Misio. Zresztą za pewnie za kilka minut po 21 w Polskim Ekspresie Tomek Żonda już Państwa pomału wprowadzi w to, co się tam będzie działo w Węgorzewie, bo się tam wybiera i na bieżąco będziemy informować. No a jak ktoś nie da rady do Węgorzewa się dostać, to 15 sierpnia u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na żywo obrazki. No to co, do tej płyty nowiutkiej zaglądamy do powiedzenia i będzie porzeczkowy raj. Ja dziękuję. Program Trzeci Polskiego Radia, a trójkowy powiernik Maciej Załęcki, Marek Pawlukiewicz i obrazki teraz. Hej, hej, jak mogę sobie tak po prostu wejść? Hej, hej, no powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Hej, hej, czy miałeś kiedyś pożyczkowy sen? Codziennie, bezwiednie, koniecznie. Że do ciebie dotknie, czasem nawet porwie dzika czerń. Słodka, niby, niby kwaśna, nigdy nie wiadomo, co nam da. Boję się, że ciebie dotknie, czasem nawet porwie czerwień rząd. Spragniony, głodny. Jak mogę sobie tak po prostu, jak mogę sobie tak po prostu, jak mogę sobie tak po prostu wejść? No powiedz, jestem, widzę, no powiedz, jestem, widzę czerwień, czerń przez sen. Codziennie, bezwiednie, koniecznie. nas kiedyś pożyczkowy sen. No powiedz, czy ta kwaśna słodycz to ten raj codziennie, bezwiednie, koniecznie. Autopromocja. Muzyczny weekend w Trójce. Od czwartku jesteśmy z Państwem na dwóch ogromnych wydarzeniach. Na festiwalu Naturalnie Mazury oraz na koncercie wakacyjnych hitów Wiastarni. W naszych mobilnych studiach w dwóch miejscach Polski spotkamy się z artystami, ale także, a może przede wszystkim, ze słuchaczami. W Węgorzewie zagrają dla nas m.in. Nocny Kochanek, duet Karaś Rowucki czy Kobra Nocka. Na naszej specjalnej scenie zagrają także debiutanci znani Państwu z Anteny Trójki. A Wiastarni oraz na Antenie Trójki na żywo zagrają m.in. Piersi, Kri oraz Damian Ukedże. Muzyczny weekend w Trójce rozpoczynamy już w czwartek. Zapraszamy. Michał Kirmuć, Tomasz Żonda i Łukasz Ciechański. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 10. Technologia 5G, potrójny aparat. Teraz za jedyne 995 zł. A do tego opaska sportowa Xiaomi Mi Band 5 w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy.